1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanuit het onderwijsveld wordt met begrip gereageerd op het vertrek van VVD-minister Wiersma. Die stapte gisteren op na beschuldigingen van intimiderend gedrag. Scholenorganisatie de VO-raad noemt het onvermijdelijk gezien de aanhoudende stroom publicaties. De PO-raad dankt Wiersma voor zijn inzet voor het funderend onderwijs. Belangenorganisatie Ouders en Onderwijs noemt zijn vertrek een groot verlies voor het onderwijs, omdat Wiersma erin was geslaagd het vertrouwen te winnen van leraren, leerlingen en ouders. Wie hem gaat opvolgen is nog onbekend. De mini-onderzeeër Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen die implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 500 meter van de boeg van de Titanic, zegt de Amerikaanse kustwacht. Het lijkt erop dat de Titan zondag aan het einde van de afdaling implodeerde, omdat toen ook het contact verdween. Ook registreerde de Amerikaanse marine rond die tijd een akoestische afwijking, meldt CBS News. Tijdens de zoektocht in de dagen daarna is er volgens de kustwacht in ieder geval geen knal van een implosie waargenomen. Vermeende klopgeluiden die werden gehoord kwamen vermoedelijk ergens anders vandaan. De overheid moet beter luisteren naar sceptische burgers, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed onderzoek onder mensen die in de coronapandemie moeite hadden met het overheidsbeleid. Velen van hen voelden zich buitengesloten en daardoor nam hun wantrouwen alleen maar toe. Volgens het SCP moet de overheid beter kijken hoe ze deze mensen kan bereiken, bijvoorbeeld door meer een nieuwsgierige houding aan te nemen en meer aandacht te besteden aan de zorgen die mensen hebben. Het weer. In het oosten nog regen, maar die trekt geleidelijk weg. Minima vannacht rond 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag, met landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik kan niets. Ik moet van deze aarde af. Waarom ben ik artiest? Grapjes zijn leuk. Ze zijn de koekjes voor je publiek. Maar de verhalen beklijven. De beleidsmakers in het onderwijs moeten zich schamen. Inclusie en democratie is leuk, behalve als het je eigen bubbel niet uitkomt. Ik ben te laat begonnen. Dit is de hartslag van Kees van Amstel, comedian, columnist. Als tiener zag hij Freek de Jonge optreden en dacht toen niet, dat wil ik ook. Dus werd hij leraar, en dat is hij nog steeds, naast zijn solovoorstellingen, die titels hebben die veelzeggend zijn voor de levensfase waarin hij op dat moment verkeert. Zoals De man die ik niet wilde worden en Een bang jongetje dat hele enge dingen doet. En zijn laatste voorstelling, Vluchtweg altijd vrij houden. Dus nu ben ik benieuwd waar hij nou eigenlijk zo bang voor is. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Ja, Kees. Ik zie meteen nadenken. Ja. Waar ben je nou zo bang voor? Ik ben altijd wel negatief ingesteld, denk ik. Ik denk altijd, oh god, het gaat mis. Maar ik denk dat mijn grootste angst is als ik er niet bij hoor of zo. Dat is wel een dingetje. Als ik buiten de groep val waar ik graag in wil zitten. Dat is geloof ik mijn allergrootste angst. Wanneer heb je dat voor het laatst meegemaakt? Of is dat iets wat je dagelijks meemaakt? Ja, dat kan ik wel permanent. Ja. Nou, ik heb natuurlijk een raar beroep kan ik niet zeggen. Ik heb rare beroepen. Ik hoor nooit meer ergens bij. Want op mijn school ben ik een soort part-timer die een beetje binnenfladdert en na 2 dagen weer weg is. Dan hoor ik een comedian die leraar is? Ja, en dan hoor ik er niet echt meer bij. En bij die artiesten, die bekijken me ook. Hè? Heb je nog steeds een baan? Maar dat hoeft toch helemaal niet? En waarschijnlijk hebben ze gelijk. Dus ik hoor nooit. Ik ben altijd de vreemde eend in de bijt. Dat gevoel heb ik wel. Ja. Dus daar ben je dan de leraar die comedian is? Absoluut. Ja. En heb je dat altijd al gehad? Ook als kind? Ja, ik denk het wel. Omdat ik me altijd ook door verschillende groepen bewoog. Ik voelde me lekker bij, laten we zeggen, de arbeider, met voetbal en bier. Maar ik voelde me ook op mijn gemak tussen de gestudeerden en intellectuelen. Dus daar rommelde ik ook. Op mijn verjaardagsfeestjes, weet ik, vroeger als student waren altijd dat de ene groep aan de andere vroeg van, Kees, wie zijn die mensen aan de andere kant van de kamer? Dat zijn geen vrienden van jou. Ja. En aan de andere kant zei, wat zijn het voor rare gasten, Kees? En aan de andere kant, wat zijn het voor types, man? Dat zijn toch niet jouw vrienden? En het waren allemaal mijn vrienden. Dus dat, als een soort chameleon bewoog ik me dan daardoorheen. En voelde ik me bij iedereen prettig. Dus dat. En bij welke groep heb je het wel dat je volledig voelt van ja, hier voel ik thuis. Nu ben ik gewoon echt deel van deze groep. Nou, dat kan zijn in de comedy-cabaret-wereld. Ik had ooit eens een voorbeeld dat... We zaten in Toemler en we zaten met allemaal comedians. Variërend toen nog van Hans Steeuwen tot en met onbekendere comedians. En eromheen zaten wat groupies, vooral van de bekende cabaretiers. En toen kwam er een man binnen en ik keek even... en in 1 seconde zag ik die man had een sneetje uit zijn oor. En ik keek naar die andere en alle comedians hadden het gezien. Zag je dat? Ja, ik zag het. Klein gek. En alle mensen daaromheen hadden niets gezien. En toen voelde ik me... Hey, wait a minute. Wij zijn iets anders of zo. Maar ja, ik ben pas geleden... We hebben een voetbalteam wat al jaren niet meer voetbalt. En we zijn al 25 jaar... hebben we elk jaar 1 weekend dat we dat doen. Nou, dat is altijd een beetje lachen en vooral veel bier drinken. En daar voel ik me ook ontzettend thuis. Dan maar waarom voetballen jullie niet meer dan? Nee, allemaal blessures en te druk en kinderen en dat soort dingen. Maar vooral blessures en het gaat gewoon niet meer. Oh ja. Kapotte knieën vooral. En die comedian groupies, wat voor slag mensen is dat? De groupies? Ja, de comedian groupies. Ja, ik heb ze niet zoveel. het is niet zo. Je krijgt niet dat ze een rij van vrouwen naar je toe gegooid tijdens een optreden. Nee. Nou, misschien even het is een beetje een raar zijpaadje. Ali B, die is nu helemaal de duivel enzovoort, heeft alles verkeerd gedaan. Mm-hmm. Maar op de een of andere manier, en ik keur niets goed... maar snap ik wel dat op een gegeven moment dat iets met je hoofd kan doen. Want als hij speelde wel eens 's nachts in Toemler, Ali B, en deed hij altijd echt wel heel goed. Dan stonden er altijd rijen meisjes te wachten op hem, gewoon. Ja, ja. In rijen van 2. Weet je wel, dan stonden er zo'n 6... koppels te wachten. Hey Ali, ga je nou wat doen vannacht? Hey Ali, dit. Ik snap wel dat je op een gegeven moment, als dat te vaak gebeurt, dat je dan denkt, ja, maar goed, iedereen vindt mij geweldig. En als dan een keer een meisje nee zegt, dan heb je bijna zoiets van, wat zullen we nou krijgen? Ik weet niet of het in zijn hoofd ook zo werkt, hoor. Maar dat viel me over. Als we het over groupies hebben, ja, er is ook nog een andere kant, dat ze ook naar de ster of BN'er toekomen, natuurlijk. Het lijkt me sowieso wel lastig. Dat is als je... voordat ik gedoe ermee krijg. Ja. Dat is geen reden om mensen op wat voor manier dan ook slecht te behandelen. Oh, dat is heel goed dat je die disclaimer even erbij Wel gek tegenwoordig. Zit je helemaal in je hoofd met... Oh god, heb ik het wel goed gezegd? Of, Heb je dat ook als je op het podium staat? Als je grappen maakt dat je denkt... Oh, misschien moet ik dit nog wat toevoegen... want anders kan dit helemaal verkeerd worden geïnterpreteerd? Nee. Nee, eigenlijk niet... Maar je hebt wel vaker dat je bijvoorbeeld in een recensie... dat er wel een alinea gaat over die ene foute grap. Ik heb 1 keer, 2 programma's geleden... had ik een stukje over Zwarte Piet. Ging je eigenlijk niet eens over of het goed of fout was. Maar ik had iets over Zwarte Piet. Nou, in de recensie waren we 2 alinea's. Ging het dan daarover? Ja. Ik dacht, oh god, Jan, soms heb je geen zin in het gezeik of zo. Wil je het er wel over hebben? Maar denk je, oh god, krijgen we dat weer... Dat is wel eens lastig. En ik merk dat het publiek in... Nou, ik stel ook nog wel eens in Toemler, Comedy Club in Amsterdam. En je merkt dat bij wat hardere grappen... of wat grappen op het randje, het publiek tegenwoordig... Nou, dat zijn allemaal 20ers, 30ers. Allemaal hip, jong enzovoort. Toch vaker oh. Of maar de niet, oh valt of, vaker. Of, ja, of niet dan echt 10 of 20 jaar geleden. Dat merk ik wel. En vind je dat een... is dat leuk om dat als comedian te horen, de oh? Nee, want het is soms wel erg braafjes, wordt het dan. Ja, als je niks meer kan. Kijk, de grap moet nog steeds goed zijn, hoor. Als je een hele grove grap maakt, dan vind ik nog steeds dat het een hele goede grap moet zijn. Als je het heel plat of voor de hand liggend plat of naar. Ja, dan moet je hem sowieso niet maken. Maar het publiek is wel van: oh jee, oh nee, daar kunnen we echt niet meer om lachen. Dat je denkt: kom op, mensen, we gaan nu alleen even lachen. En dan mag je buiten de comedyclub mag je weer heel serieus en. Ja, want eigenlijk is het mooiste de ho-ho-ho-ho. Als het een ol is, maar er zit toch een lach doorheen, toch? Zo, ja, ik mag eigenlijk niet lachen, maar ik doe het wel. Ja, het grappige was, op een gegeven moment zag je ook in de, laten we zeggen, de woke humorbeweging, dat ineens kon het dan weer wel. Het is zo verschillend. Weet je wel, in de Luizenmoeder zat heel veel foute humor. En toen was het ineens weer verfrissend. Dus dan heb je weer een golf van, nou, dan mag alles weer. En daarna krijg je weer de golf van, oh nee, we moeten nu weer stoppen met lachen om dingetjes die met wat dan ook, of het nou over seksualiteit of ras of waar dan ook gaat, daar gaan we zeker niet meer om lachen. En Ja, want zo'n podium, voelt dat dan als een vrijplaats, als een veilige plek? Van nou, hier kan ik alles zeggen. Want het is duidelijk dat als ik op het podium sta, dat het een grap is. Of is dat veranderd? Nou, vind ik wel veranderd, ja. Het is net of mensen toch eerst even de grap doorrekenen. Oh ja, dit zit in de goede hoek, dat kan. Want hoe verandert jou dat dan als comedian? En de manier waarop je grappen schrijft? Nou, ik zeg altijd dat het me niet verandert. Nee hoor, ik maak nog steeds dezelfde grappen. Maar ik denk dat je ongemerkt bijstuurt. Dat het heel ongemerkt dat je ook een beetje meedrijft met wat er algemeen gangbaar is. Het is toch zo dat humor over de hele wereld anders is. Hè, als je die Japanse humorprogramma's ziet, dat is altijd keihard leedvermaak. Heel naar. Sadistisch. Ik kan er totaal niet om lachen. En die zullen van ons weer zeggen, nou, het zal wel slap zijn. Of die hebben Amerikaanse comedians, en ook wel Engelse, maar met name de Amerikaanse, die speelden dan op ons International Festival in Toemler. Mm-hmm. En die merkten echt dat in hun blik van, nou, we gaan nu een hele chockerende grap maken. En dan zag je dat Nederlands publiek kijken van, ja, oké. Nou, dan heb je een grap over anale seks. En ga door, vriend. Wanneer komt de grap? En dan zag je die Amerikaan kijken. Ja, maar jullie moeten nu gechoqueerd zijn, dit. Dus dat was heel mooi, die wanhoop in de ogen van die Amerikaanse comedians. Dat ze dachten dat ze chockerend waren. Dat die Nederlanders dachten, ja, nou, kom op. Want als je kijkt naar die hele ontwikkeling van dat we toch steeds meer op onze woorden zijn geletten, steeds meer gevoeligheden, dan zou je kunnen denken, dat biedt heel veel perspectief voor het maken van grappen. Want er zijn heel veel grenzen. Er zijn heel veel grenzen waar je tegenaan kan schuren, waar je net overheen kan gaan. Of werkt het juist verlammend? Dat vind ik een hele moeilijke, verlammende vraag. Kijk, het was altijd zo dat recensenten vonden altijd cabaret moet schuren. Cabaret moet schuren. Ja. Maar nu blijkt, ik vond Theo Maassen kreeg ineens bij zijn vorig programma hele slechte kritieken van één of twee kranten. Nou, dat was hij niet gewend. En eigenlijk niemand. Maar wat hij eigenlijk deed was dat hij alle goede dingen van de witte man ging opnoemen. Wat hij allemaal wel niet goed had gedaan aan het eind van zijn programma. Nou, één recensent die ging daar helemaal op los. Nou, twee sterren, huppakee. Die vond het schandalig. Maar eigenlijk was dat ook schuren. Maar dan blijkt er dus ook een soort, oh ja, maar dat is niet correct schuren. Je moet wel schuren aan de rechterkant. Aan de juiste kant. Ja, je moet schuren aan de goede kant. De goede richting op schuren. Ik moest even denken of dit nou links of rechts schuren was van Theo Maas. Dan denk ik, ja. Het is lastig. Ja, dat maakt het zeker lastig. Ja. Maakt het ook minder leuk? Nou, dat is bijna te zwaar. Nou, soms maakt het wel moeilijker. Dat je toch even gaat denken, ah. Kijk, er zit ook iets goeds in. Dat je gewoon wel nog wat meer gaat nadenken over je woorden. En ik vind ook niet, nogmaals, je moet niet choqueren om het choqueren. Van, ha, ik heb ze gechoqueerd. Dat is heel makkelijk. Alles met elke grap over pedofilie of over kindermisbruik. Of vermeng het dan met Koningshuis. En iets met goor, met seks of. Nou, er zijn zat taboes. Er zijn echt nog wel een paar taboes. Kijk, dat is makkelijk. Maar maak je een hele slimme grap, een hele gelaagde. Ik zit er nu te denken, heb ik er zo eens wel? Ja, of heb je zo'n grap inderdaad uit je laatste voorstelling die je er uiteindelijk toch niet in hebt gedaan? Of waar je over twijfelde? Dat is heel lastig. Even kijken, van het programma daarvoor wel. Ja? Ja, toen had ik een grap over het programma Border Security. Dat ik dacht dat ik geen racist was. Maar als ik dan bij Border Security, en dat is altijd een programma over, hè, dat een Chinees die illegaal wil werken in Australië, of er komt altijd een Indiër met drie pakken vleermuisvleugels die hij niet mag meenemen, uit zijn koffer haalt. En dat ik bij mezelf, ik weet niet meer precies hoe ik de grap verwoordde, beter dan nu, maar dat ik een soort satanisch genoeg heb dat die mensen dan worden tegengehouden. Dan denk je, ja, wat interesseert mij het nou? Of die arme Chinees die notabene wil werken in Australië, of die doorgelaten wordt of niet. Maar dan zit ik er zo, ah, lekker voor je. Je wordt niet door. Maar ik denk, wat is dit voor, wat is dit voor kronkel in mijn hoofd? Die heb ik toen in het programma. En ik kreeg meteen een reactie van, jammer dat Kees dit racisme nodig heeft of zo. Oh, denk je, ja, maar iedereen heeft wel eens een zwart of donker kantje wat je niet van jezelf vermoedt. Nou, dit vond ik heel onschuldig. En meteen een recensent had er iets over geschreven. Nou ja, en ook wel kwetsbaar. Omdat je het vanuit jezelf vertelt. Van ja, gek dat ik dit leuk vind. Ja. Nou ja, dat is toch ook wel comedy, dat je... De leukste comedy is als je diepst in je ziel graaft naar je eigen donkere kanten. Je slechte kanten, die natuurlijk iedereen ook een beetje herkent, maar nooit uitspreekt. Nou, dat is ook... De mensen herkennen het, maak je er ook een grap over ook. Dat is ook een soort opluchting voor veel mensen. Oh, ik ben niet als enige dat ik die slechte gedachten heb of iets dergelijks. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Kees van Amstel. Als je een comedy-roast zou moeten doen van een bekende persoonlijkheid, wie zou je kiezen en waarom? Ja, dit is onze nieuwe ChatGPT, die zelf vragen genereert uit Michel. Ja, een comedy-roast van een bekend persoon? Nou, je moet ten eerste een geliefde persoon hebben. Hè? You roast the ones you love. Oh, ja. Dat gaat in Nederland nog wel eens verkeerd, vind ik. Want je merkt dan dat de mensen die de persoon roasten er eigenlijk niks mee hebben. Je moet, in Amerika lukt ze dat wel. Dat je toch een grote ster hebt die je eigenlijk bewondert. Wat is nou de meest geliefde persoon in Nederland? Iemand waar je geen hekel aan kan hebben, André van Duin. Wat grappig. Ik dacht precies aan André van Duin. Hoog knuffelgehalte. Ja, pijnlijk genoeg. Peter Pannenkoek die stelde ooit Peter R. de Vries voor. Iedereen had daar toch respect voor. Grote respect. En er zat zoveel aan om hem ook nog even te pakken. Maar André van Duin, het is bijna moeilijk waarop je hem... dat zou wel lukken. Ik weet niet of je het zou doen trouwens. Maar André van Duin, iedereen houdt van die man. En daar een keer op inhakken lijkt me wel leuk. Maar ja, die lieve persoon moet zelf ook wel de humor ervan inzien. Want anders wordt het... Dan is het toch ook echt tenenkrommend om naar te kijken. Als het zielig wordt. Ja, ik vind in Nederland zijn we er niet zo goed in. Nee. Je merkt ook bij wie doet het? Comedy Central, de roast hier. Ik ga vaak kijken, maar dat vooral eigenlijk de comedians, dat die het goed doen. En de rest, ja... Ja, ik begrijp het wel. Comedy Central wil graag BN'ers, want dat trekt dan meer kijkers. En die moeten dan grapjes die voor ze geschreven zijn oplezen. En denk, nee, doe dat niet. Dan maar een paar onbekende comedians. Want wat is de kunst van een goede roast? Dus punt 1, dus iemand, je moet iemand roosten die heel erg geliefd is. Maar hoe roost je? Kijk, iedereen heeft zijn slechte kanten of zijn mislukkingen. Ja, daar moet je natuurlijk op inbeuken. En toch moet je onder alles voelen van... Maar ik vind je wel een geschikte pik. Oh ja. En ze hebben in het verleden wel eens roast gehad ook... ik kan niet eens op de naam komen, hoe heet die politica... die ooit samen met Mark Rutte... Ik kan niet... Rita Verdonk natuurlijk. Ja. Toen roosten ze een keer Rita Verdonk in een ander programma. Maar toen merkte hij ook dat iedereen er met zoveel haat inging. Ja, toen klopte het er niet. Ja, die haat zal echt zijn, maar toen klopte het niet of zo. Want er moet een liefde onder zitten... Of een bewondering, of een respect met haar onderzit. Ja, een algemene bewondering. Ja. En als mensen jou zouden roosten, waar zouden ze je op moeten pakken? Wat zouden ze moeten uitvergroten? Het zou een lange avond worden. weet ik niet. Onzekerheid. Underdog willen spelen. Dat soort dingetjes, denk ik. Want die eerste uitspraak die je doet, ik kan niet. Ik moet van deze aarde af. Waarom ben ik artiest? Wanneer dacht je dat? Nou, eigenlijk voor elke nieuwe voorstelling denk je dit. Ja, als je in de coulissen staat? Of terwijl je aan het schrijven bent? Oh, alle mogelijke. Maar vooral voordat je je eerste try-out gaat doen. En je tweede, en je derde, en je vierde. Oh, echt? En wanneer komt daar dan een omslag van dat je denkt... ja, ik moet hier staan en wat ik doe is goed? Nou, dat komt 2 of 3 keer. De eerste keer na een paar keer heb je ineens een voorstelling... dat je denkt, oh, wacht... Wacht, ik heb een paar lichtpuntjes. Dat ontdek je dan ineens. Ja. Nou, dan gaat het nog weer een paar keer slecht. Of heel slecht. Of per ongeluk goed. En dan ineens komt er... Voor mij was dat met deze voorstelling in Hengelo. Toen was ik echt in paniek. En toen heb ik een paar dingen rigoureus even omgegooid. Ik denk, nou, dit kan of helemaal mislukken of goed gaan. En ineens had ik toen mijn nieuwe voorstelling... Vluchtig altijd vrijhouden. Ineens was dit de goede volgorde. Ineens voelde je, nu gaat het helemaal rollen. Nu is het logisch. Nu is het ook lekker spelen. En het rare is, dat kan je niet vanaf de tekentafel. Dat moet je voelen op het toneel. Hoe mensen lachen, reageren op verhalen. Hoe is je tempo, hoe is je ritme en zo in de voorstelling. Ik weet niet of je daar ooit echt een routine in kan krijgen. Is het daarom ook fijn om daarnaast je column te doen op Radio 1... bij de Nieuws BV, druk te maken, dat het constanter is... dat je beter kan voorspellen van, dit werkt, In combinatie met mijn voorstelling? Ja, dat je zegt van ja, bij die voorstelling, dat is een heel proces natuurlijk. Een lang proces. Ja, de drukter maken column is natuurlijk zoiets anders. Want kijk, ooit ben ik daar binnengehaald. Dat ze zei, nou, geef maar een grappige take op het nieuws. Maar gaandeweg bleek dat, in ieder geval, dat serieuzere columns. Ik ben een keer heel kwaad geweest. Ik zeg, jongens, ik heb geen één grap, sorry. Nou, dat werd de meest succesvolle column. En ik weet dat ze toen zeiden, nou, Kees, je mag ook minder. Dat is niet altijd grappig, hoor. Doet mij helemaal niet meer. Want, nee. En je hebt natuurlijk ook helemaal geen reactie in die studio. Dus je zit eigenlijk het een beetje kaal op te lezen. En je hoort pas later, oh, het was wel grappig. Of van schandalig wat je zei. Of dat hoor je pas later. Dus, en in de zaal heb je zo meteen de reactie. Je wordt meteen afgerekend op wat je zegt en doet. Dat is voor mij twee werelden, eerlijk gezegd. En wat voelt vrijer qua zeggen wat je vindt? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij de druktemaker, BNN Vara, krijg ik nog wel eens de schuld ervan. Maar ik ben nog nooit teruggefloten op iets. Eén keer heeft iemand gezegd, ik zou één scheldwoord minder doen. Dat heb ik één keer ook en dat was een keurig scheldwoord. Dat was iets met een lief dier en een eigenschap, geloof ik. Maar, lief dier en een eigenschap? Ik heb één keer gebeld in al die jaren met een programmaleider. Ik zeg, zal ik dit doen? Ze zei, nou ja, ik weet niet. Moet je zelf, hè. Dat moet je zelf beslissen. Ik heb nog nooit last van censuur of iets dergelijks gehad. Nee. Dus je hebt nog steeds wel het gevoel dat je alles kan zeggen? Ja. Ja. Nee, kijk, ik zal niet in mijn druktemaker elke week Hitler had gelijk moeten zeggen. Nee. Of ik vind dat alle bejaarden nu naar het vuurpeloton moeten. Ik denk dat ik dan wel een klein gesprekje heb van Kees, wat is er aan de hand? Is het geluid van je jeugd? Ja. Je bent opgegroeid in Zandvoort. Zeker. En je zei eerder al, als kind had je dus ook dat gevoel van, pas ik er wel tussen? Waar was je bang voor als kind? Was dat ook je grootste angst? Van, pas ik er wel bij? Val ik er niet buiten? Nee, op de lagere school. Ik had toen nog enorme flaporen. Dus ik was werkelijk een prachtige prooi om te pesten. Maar ik kon me wel verdedigen. Ik was geen vechter, maar met grapjes heb ik me wel leren verdedigen of zo. Ach, ik heb wel eens in mijn oor gespuugd. Maar ik ben niet. Ik heb geen pestjeugd gehad, gelukkig. Maar ik kon mezelf wel verdedigen. En dat geluid was, elke zaterdag, zondag, vroeg hoefden ze die dempers er niet op te hebben op die raceauto's. Dus je hoorde bijna elk weekend hoorde je die raceauto's in het hele dorp, door de hele duinen. Was natuurlijk niet goed, maar elke Zandvoorter, en zeker de oude Zandvoorter, is dit een soort nostalgisch geluid van, ah, er is race. Dat, ik kende niemand die daarover klaagde. Dat was gewoon, ja, een mooi geluid elke zondag. En als kind heb je eigenlijk allemaal dat je die ene leraar of die ene lerares, dat je die onthoudt, dat je daar herinnering aan hebt. Wie was dat voor jou? Een Duits leraar, Marouk heette die. Ik zat op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Een hele eigenaardige man. Hij droeg elke dag hetzelfde. Donkerblauw pak, dit, of dat ook hetzelfde was, of dat hij er thuis 10 had hangen. Dat wist hij niet. Hij had de hele les door, volgens mij, maagzuurremmers. Handen vol met van die rennies. En hij was heel cynisch en sarcastisch tegen leerlingen, wat je eigenlijk nooit mag zijn. Hij deelde ook proefwerken met cijfers uit. En dan begon hij met het laagste, ging je uitdelen. Dus dan wist je, als je snel wordt uitgedeeld, dus er ging 3,2. Oh, dacht je, naar boven, 4, dit. En als je naar je toe kwam, ah, fuck, ik zit nog in de onvoldoende. En toen had hij niet iedereen uitgehaald, was hij 8,5. Nog één blaadje, Kees, 1. Ik zei, 1? Maar we zijn al bijna 8,5. Ja, zegt hij, 1 fout. Een 9. Ach. En dan gaf hij dan een. Maar ik. Kijk, elke leerling haatte. Maar ik weet niet, ik kon die man wel. En hij had bepaalde literatuurtips. Die me dan bijbleven als jonge gast. En ja, dat vond ik geweldig, die man. Welke? Weet je dan nog welke? Literatuurtip? Ja, volgens mij was het Max Frisch. Een vliegendes pferd, een vluchtend paard. Hmm. Ik zou niet meer weten waar het verhaal over gaat. Maar ik weet dat het me heel erg intrigeerde. En je bent nu ook nog steeds leraar. Stel, ik zou aan zo'n leerling over 30 jaar vragen van, joh, hoe herinner jij je Kees van Amstel? Nou, dat weet ik. Ja? Ja, ik heb inmiddels leerlingen die 30 jaar geleden bij mij op school hebben gezeten. En wat zeggen ze dan? Nou, ze komen steeds vaker naar mijn voorstellingen. En dan staan er ineens dames van 48 of 50 voor je neus. Ja, en zijn wat grappig. Hallo meneer. En nog helemaal in hetzelfde meneer. Hoe gaat het met u? Ik zeg, nou, inmiddels mag je van je en jij zeggen. En dan krijg je geweldige verhalen. En zij herinneren zich dingen van 30 jaar geleden die ik niet meer gedaan heb. Kijk, ze weten niks meer van mijn lessen. Ze weten niet. Maar bepaalde tips in hun leven. Ik heb zelfs een jongen gezegd. Lessen gegeven hoe hij een meisje moest versieren. Enzovoort. Wist je het nog? 30 jaar geleden. Tips waar ik me nu voor schaam trouwens. Maar. Ik nam leerlingen vroeger mee. Je hebt altijd zo'n verplicht uitje als klassendocent. En dan moet je meestal naar een saaie pizzeria. Dat is verschrikkelijk. Ik heb daar nu een verhaal over in mijn voorstel. Nee, ga ik nu niet vertellen. Maar ik nam ze altijd mee naar tv-opnames van Countdown. En Top of the Pops. Nou, voor mij was dat even een briefje. Ik kende daar iemand. Ik zei, mag ik weer even met een klas? Zij waren blij met het publiek. Ja. En elke oud-leerling die 20, 30 jaar geleden daar geweest is... heeft het nog steeds daarover. Ja, u nam ons mee naar Countdown. U nam ons mee naar Top of the Pops. Dat was toen het tv-programma wat dat verving, geloof ik. Dus en dat is zo grappig dat als je als docent... ook maar een klein extra dingetje laat zien... dat onthouden ze nog meer dan waar je eigenlijk van aangenomen bent of zo. Dat... Want als jij je eigen onderwijsstijl zou moeten omschrijven? Nou, zeker de huidige leerlingen vinden mij vrij streng. Terwijl ik vind het nog heel erg soepel. Maar... Want je geeft Engels. Ja, ik geef Engels. Ik word nog net geen Hitler genoemd, maar... nee, ik krijg wel briefjes. Nee hoor, ze vinden mij wel grappig. Ze vinden, want ik heb het laatst geëvalueerd. Elk aan het eind van het jaar laat ik het helemaal evalueren. Krijg ik briefjes, krijg je keurig geschreven terug wat ze van je vinden enzovoort. En zeiden ze, nou ja, goede uitleg, heeft geduld enzovoort. Maakt ook wel grapjes die de meeste van ons leuk vinden, maar niet iedereen. wie? Ja. Dan krijgt hij een onvoldoende. Niet lachen om mijn grapjes, -1. Maar ook wel streng op schoolregels. Streng maar rechtvaardig, hoop ik. Nou ja, dat is een mooie recensie. Onderwijzen lijkt me echt zo'n vak waar je gewoon alleen maar beter in kan worden. Maar is dat ook zo? Of is dat een cliché? Ja, dat is wel... Ach ja, je krijgt meer ervaring natuurlijk. Maar je leeftijd, hoe ouder je wordt, hoe meer je de link ook een beetje verliest. Ik ga natuurlijk niet meer hip straattaal tegen ze. Aan de andere kant denk ik wel eens... Ik ben soms hipper dan mijn leerlingen van 18... Want er zit ook wel wat truttigheid in die generatie, vind ik. Ja? Ik denk, jeetje. Waar zit die truttigheid in? Nou, het meest... dat is net gebeurd dat een meisje tegen me zei... ik zeg, ga je er wel eens uit of zo? Of ga je dit... Nee, zegt ze, ik spaar voor mijn uitzet. Maar ik denk... Het is echt zo'n... je uitzet? Maar dat is echt voor mij zo'n term van 40 jaar geleden. Ja, mijn ouders spaarden voor een uitzet. Ja. Ik heb niet eens gespaard voor mijn uitzet. Maar ze ging sparen voor de uitzet. Dat is 18 jaar. En dan denk ik, hè? Dus dan kom je van die Back to the Future, soort anachronisme. Dat je denkt, wat? En wat is je zwakte als onderwijzer? Nou, ze vinden soms dat ik geduld heb. En soms heb ik ook weer geen geduld, vind ik. Ik kan soms slecht laten vieren of zo. Soms ben ik je moet flexibel zijn, zeker tegenwoordig met al die prinsjes en prinsesjes natuurlijk. En soms kan ik toch niet loslaten of zo. Dan vind ik, ja, maar ik sta nu op mijn strepen en dat helpt niet altijd meer of zo. Want je zegt ook aan het begin, de beleidsmakers in het onderwijs moeten zich schamen. Waar moeten ze zich voor schamen? Nou, kijk, vanaf die jaren... Eind jaren 80 is het misgegaan. Door alle partijen heen, hoor. Dat is echt... ik geef altijd Jo Ritsen van de PvdA de schuld. Maar voor hem Wim Deetman, daar is het wel het verval al begonnen. In de 90e jaren is het al gewaarschuwd. Jongens, als we zo doorgaan, krijgen we een enorm lerarentekort. Ga nou een beetje investeren erin. Is allemaal in de wind geslagen. Toen kwam in 2007 Rinoy Kan. Die heeft nog een rapport dat het nu echt 5 voor 12 was. Nou, daar is ook geen zak mee gedaan. Van Balkenende tot Rutte in het begin. Ze hebben allemaal bezuinigd enzovoort. Ja, en nu... Denken mensen, ja, het heeft en geen status. Het salaris is redelijk opgetrokken, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Maar nog steeds, ja, als ik kijk naar vrienden in vergelijkbare studies... Ja, die verdienen allemaal dik meer, natuurlijk. En het is minder zwaar, durf ik zo te zeggen. Want stel jij zou... Nou, stel Wiersma, die stopt ermee. En kans is er. En jij wordt minister van Onderwijs. Wat zijn de eerste drie dingen die je zou veranderen? Jeetje mina, dat is heel moeilijk. Nou, die vraag is te groot bijna. Ja? Voor mij om te beantwoorden. Nou, één ding wat je meteen zou veranderen. Wat jouw werk als leraar of wat het onderwijs meteen zou verbeteren. Weet je dat mijn hoofd nu 30 kanten opgaat? Ja. Variëren van, nou kijk, kleinere klassen en minder lessen voor docenten. Zodat je les beter, dat je even wat meer lucht hebt om... ik geef nu wel eens 6 volledige uren op een dag les. Nou, cabaretiers die 1,5 uur op een podium staan... die vinden het al heel zwaar dat ze dat elke avond moeten doen. En leraren staan soms 6 uur, geconcentreerd. Ik moet en orde houden en het moet een goed verhaal zijn... En ik moet nog een beetje differentiëren binnen de klas. En het moet leuk zijn. En er moet een filmpje bij. En het moet allemaal werken. Ja, dat is bijna een soort theatershow. Ja, het heeft heel veel overeenkomsten eigenlijk. En dan doe ik eigenlijk gemiddeld ten opzichte van een cabaretshow... doe ik er 4 op een dag. Nou, dat is gewoon... wat zijn het? 4 keer 1,5. Doe ik er 4 op een dag. Ja, dat is gewoon te veel om het goed te doen. Mm-hmm. Kijk, ik begrijp wel dat er niet oneindig geld is. Dat je zegt, nou, je krijgt klasjes van 8. En je krijgt 2 lessen op een dag. Kun je die goed voorbereiden, Kees? Ja, natuurlijk. Kan ik dat? En dat kan niet. Nee. Maar kleiner, dat zou het eerste. Maar er zijn 300 punten, moet ik eerlijk zeggen. Variant van passend onderwijs. Dat de structuur met bestuur en geldstroom en lump sum. Dat is gewoon te veel. Mm. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn van Manu de Lago, A Step. En Pete Joseph zingt het. Ja. Manu de Lago, die speelt op die gamelan, geloof ik. Ja. Gamelan. Gamelan. Ik weet niet hoe het uitziet. Nee, dat weet ik ook nooit. Gamelan muziek, toch? Ja, dat klinkt wel heel erg inclusief. Gamelan, ja. Ja, waarom dat nummer? Elk jaar ga ik naar België en ga ik een week creatief zijn. En vorig jaar lukte dat niet, omdat er in mijn leven... ik kan het wel kort vertellen. Mijn vriendin heeft gezegd, als jij nog een kind wil... dan zou ik dat heel graag met jou willen. En dat is dit is een groot punt in mijn leven. Ik zou het heel graag willen, maar ik ben dik in de 50. En dan moet je dat nog doen. Dat vind ik een hele... ongelooflijk moeilijke keuze. En ik vertelde dat bij die theatergroep in België. En een meisje die zei, ja, we gaan daar toch mee werken enzovoort. En ze zegt, ik wil ook stemmige muziek waarin je dat vertelt. En die zette ineens dit nummer op. En toen schoot ik echt helemaal vol toen. Dat was echt toen zo heftig. En ik heb dit nummer nu ook in mijn voorstellingen ingezet. Dus waarin ik mijn grote twijfel over... want ik gebruik dit in mijn voorstelling. Step van Manu de Lago en Piet Joseph. En het is de wankelplaat van mijn gast Kees van Amstel hier bij Misha op NPO Radio 1. Je zei, je was op een creatief kamp. Je wil niet zeggen hoe het heet in België, want je bent bang dat iedereen nu daar naartoe gaat. Nee, het is zo lekker Vlaams daar. Maar het is zo'n buitenkunst ding wat je in Nederland ook hebt. En ik ben toevallig een keer in België terechtgekomen. Toen dacht ik, nou, dit wordt helemaal niks. Zit ik daar tussen al die 100 Vlamingen die een beetje creatief zijn. Ja. Maar ik vond het geweldig. Die sfeer daar is zo lief en warm en fijn. En je zei dus, het deed je denken aan een keer dat je, de laatste keer dat je daar was. En het ging over jouw twijfel van, moet ik nu wel of niet vader worden? Ja. Ook iets wat je dus in je voorstelling verwerkt. En wat je ook letterlijk aan je publiek vraagt. Van, wat vinden jullie? Hoeveel voorstellingen heb je nu gespeeld? 70. En wat is de peiling? Wat vinden ze? Het is een heel heftig moment aan het eind van mijn voorstelling. Ik verklap nu wel het eind van mijn voorstelling. Maar ik vraag dus aan iemand op de eerste rij. Ik kan niet beslissen. Wat vind jij? En ik denk dat zeker 70% zijn. Ik zou het niet doen als ik jou was. Ik zou het niet doen. Hm. Eén keer is het helemaal uit de hand gelopen. Dat heb ik dus niet meer gedaan. Dat ik het aan het hele publiek vroeg. Ik weet nog Amstelveen. Ja. En nou, er zaten 200 of 250 man zat daar. En ik zeg, en toen zaten er werkelijk, nou ja, 80% was nee. Maar er zat, ik zeg, steek even je arm op. Wie vindt dat ik het niet moet doen? Ik dacht, misschien komt hier iets uit. Het was toen nog try-out. Ja. En er zaten gewoon vrouwen met twee armen in de lucht. Nee, niet doen! Je vrijheid! Je vrijheid! Ik zeg, mevrouw, heeft u kinderen? Ja, en ik hou van ze. Maar niet doen! Alsof zij ergens in waren gestonken en ze wilden mij voor behoeden. Of ik gewoon allemaal frustratie komt erboven van die mensen zelf. Maar ik ging helemaal verbouwereerd naar huis toe. Dus ik weet nog niet of het een goed plan is geweest om dit zo in die vorm. Maar ja, goed, je moet. Het mooiste cabaret is toch als je het helemaal, ja, het diepste van je ziel laat zien. En of mensen doorhebben of niet, maar dat doe ik wel. En veel mensen komen ook na afloop, dat vind ik wel een groot compliment. Dit is niet verzonnen, hè? Dit is echt. Komen ze zo naar me toe. En zeg ik, ja, dat klopt, dit speelt nu in mijn leven. Oh. Je hebt een Amerikaanse podcast, The Moth. Ken je dat? Ken ik. Ja, ja. Ja, de Echt Gebeurd. Hè. De podcast is daar ook op gebaseerd. Ja. Volgens mij waar gebeurde verhalen. En daar zeggen ze altijd tegen de mensen die dan hun echt gebeurde verhaal daar vertellen: tell your stories from your scars, not from your wounds. Dus vertel de verhalen die je wil vertellen vanuit je littekens, niet vanuit je wonden. Ja, en daarmee zeggen ze dus eigenlijk van: je moet niet te snel dingen delen waar je zelf mee worstelt of die pijn doen, omdat het beter werkt als je daar tijd overheen laat gaan. Ja, ik denk dat ze gelijk hebben. Ja. Maar dan heb ik een daar is nu te laat voor. Ja, ik had een ander idee voor mijn voorstelling. Ja. Maar uiteindelijk komt in je try-outs bovendrijven waar je echt mee bezig bent in je leven. Ja. En dat is bijna een proces wat niet te stoppen is. Ik denk altijd, nou, ik ga het daarover hebben. Het zijn, of het klimaat, of dat. Of, maar als je met iets anders werkelijk in je hoofd bezig bent, komt dat er naar boven drijven. Dus elke voorstelling gebeurt dat je denkt, hé? Oh ja. En een regisseur zegt dan, ja, maar daar voel ik veel meer passie. Vertel nou dat verhaal. Maar ik vind het ook mooi, hè? Het is geen kritiek. Ik vind het juist heel mooi en bijzonder dat je dan juist waar je nu middenin zit, dat klinkt ook heel logisch eigenlijk, waar je nu middenin zit met je hoofd en met je gevoel, dat je dat juist deelt met je publiek. Maar het lijkt me wel ingewikkeld voor jezelf. Zeker, zeker. En ik ben zeker, ik heb nog wel voorstelling dat ik echt geëmotioneerd van het podium afga, dat ik even snel me verman en dan weer terug voor het slotapplaus. Maar dat heb ik wel gehad, ja. Maar werkt het? Maar dat mogen mensen dus niet zien, vind nee. ik. Dat mogen mensen dan... ze mogen niet zien dat het... al vertel je over de meest... Je hebt een prachtige stand-up van Tig Notaro. Een beetje intelligente dame uit Amerika. En zij vertelt over het moment dat ze borstkanker en dat die borst... en ze had daar, geloof ik... Ze zou een show geven en ze kreeg vlak voor die show het nieuws. En ze wist ook wel, ik ga nu geen grapjes maken over dit. En ze is dat heel eerlijk gaan vertellen. Ook met grappen, maar echt grappen die vers opkwamen. Hm. Nou ja, dat is gewoon haar doorbraak geworden. Dat, ja. De pijn en toch, en ze kon het toch luchtig over vertellen. Dat moet wel. Ja, als het dan, anders wordt het een tragedie, dan is het geen comedy meer. Maar helpt het jou om dit te bespreken in je voorstelling en het publiek? Brengt het jou verder in deze twijfel, in het proces? Ja. Nee. Behalve dat het materiaal oplevert. Maar ja. Dus niet, het helpt jou niet bij het maken van die keuze. Ik had het misschien een beetje gehoopt, maar nee. Nee, nog niet. Blijkbaar sta ik echt in het midden of zo. Ja. En hoe lang zit je al met dit dilemma? Nou, zeker een jaar. Dat ik erover denk, en is het wel goed of niet goed? Hoe moet ik het doen? Is dat verstandig? Is het verstandig voor het kind? Enzovoort. Ja, dit voelt als de... Ja, er zijn mensen met meer grotere ellende, maar dit voelt als de zwaarste keuze in mijn leven. En wat heb je nodig, denk je, om dat besluit wel te kunnen maken? Ik denk inmiddels dat niets of niemand mij kan helpen. Dat ik op een gegeven moment moet zeggen, ah, fuck it. Ik doe dit. Of ja, jammer dan, ik doe dat. En weet je wat ik altijd zelf een hele geruststellende gedachte vind? Als ik zelf over iets heel groots twijfel, dan denk ik van, het feit dat je dus zo erg twijfelt hierover, wil dus zeggen dat er geen goede of foute keuze is. Nee, die heb ik iets te vaak gehoord. Ja, echt maar van, levert ook niks op. Nee. Het is grappig dat je zo... En dan ga ik daarover nadenken en dan kom ik er ook niet uit. Ik ben niet te redden, zeg ik wel. Nee, dank je voor het. En anderen zeggen bij twijfel niet inhalen. Die heb ik ook heel vaak gehoord. En, maar ik zal het zelf moeten doen. Ja. Maar ik geloof wel dat uiteindelijk... Ik heb dan helaas wat langer nodig. Uiteindelijk komt het bovendrijf. En hoop ik dat mijn vriendin me ook nog lief vindt, natuurlijk. Ja. Dat is een ander verhaal. Want dat is ook je laatste uitspraak aan het begin, hè? Die zegt, ik ben te laat begonnen. Ja, gaat dat ook hierover? Dat je dat gevoel hebt van, ja, het is te laat. Ja, dat vind ik zeker. En je hebt de link, dit ging waarschijnlijk over optreden. Ik ben op mijn 38e pas op een optreedpodium gaan staan. Dat is wel een nadeel, merk ik nu. Ik kreeg nu van een theater te horen waar ik 2 keer uitverkocht heb gestaan. In hun kleine of middenzaal, dat weet ik nu precies. En die zeiden, ja, in die zaal gaan we alleen nog maar jong en divers programmeren. Dus sorry, Kees. En de grote zaal is dan 1000 of 1200. Die is mensen, dit is veel te groot voor mij. Mm-hmm. Maar je hebt dus nu theaters, daar word ik gediscrimineerd, mensen, vanwege mijn leeftijd. Ja. Ik ben niet jong en ook niet divers. Ik had gehoopt dat oude comedians misschien ook in een diverse groep mogen, maar... Een theater speciaal voor oudere witte mannen. Ga ik met Joep en... kennen we dat nog, mensen? Weet je nog dat de gulden naar de euro ging? Toen zijn we genaaid. Heerlijk. Ik denk dat er best wel een markt is. Ik weet het wel zeker. Ik sta als eerste op de stoep. Je zegt ook, grapjes zijn leuk, ze zijn de koekjes voor je publiek, maar de verhalen beklijven. Ja, ik kreeg laatst weer een compliment. Patrick van Hanenberg had mij van de Theaterkrant had een hele goede recensie geschreven, terwijl ik vond dat hij eigenlijk nog wat te vroeg kwam. Maar, En in alle verhalen staat altijd goede verhalenverteller. Je denkt dat je komt om te lachen. En lachen is nog steeds belangrijk. Ik vind het belangrijk dat mensen veel lachen in mijn voorstellingen. Anders ben je geen comedian of cabaretier, vind ik dan. Maar een mooi verhaal wint het toch van een paar goede grappen, heb ik gemerkt. Mensen herinneren... Eén voorbeeld, hij komt binnenkort in Toemler, is Neil Brennan. En die had de show Three Mics, staat nog op Netflix. Mm-hmm. En voor die drie microfoons, bij eentje maakte hij alleen maar one-liners. Bij één microfoon maakte hij stand-up comedy, verhaaltjes met grapjes. En bij één microfoon zegt hij, vertel ik gewoon... Ja, een heel moeilijk verhaal uit mijn jeugd. Hè? Hoe die is geslagen, misbruikt door zijn vader enzovoort. Mm-hmm. Dat vertelt hij daar. En het grappige is, dus hij wisselt alles af. Hij vertelt het serieuze verhaal, dat bouwt hij. Dan gaat hij weer even een grapje maken. Dan gaat hij een stukje stand-up over relaties en algemene dingen doen. Maar gaandeweg, die show, merk je, zit je niet meer te wachten op die grapjes. Hoop je, kom op, ga nou naar die microfoon. Ik wil dat verhaal horen, want dat houdt me bezig. En van die show herinner ik me alleen nog het verhaal. En die grappen waren ook echt heel goed, hè? Die bij de andere microfoons. Maar daar herinner ik me er geen één meer van. Maar het verhaal nog steeds. En mensen komen altijd naar mij... Ik ga niet te veel van hak op de tak. Twee shows geleden had ik één verhaal in mijn show. Daar zat eigenlijk geen grap in. Maar het was gewoon een mooi verhaal. Ik ben ooit een keer bijna overleden in de woestijn. En alle anderen waren vol met grappen, dit. En dat verhaal vertelde ik met veel minder grappen. En het grappige is, mensen kwamen vaak naar me toe. Dat verhaal vond ik het grappigst. Maar dan onthouden ze waarschijnlijk de lach eromheen. Maar het verhaal beklijfde het meest. Het was het bijzonderste verhaal van allemaal. Dus ik denk toch dat het zo werkt. Dus als comedian kun je echt wel minder grappen maken. Maar dan moet je een goed verhaal hebben of zo. Ja. Is dat ook wat je in de klas ook merkt? Van een verhaal, daarmee bereik je het meeste. Nou, dat is wel moeilijker tegenwoordig. Vroeger kon ik echt... Vroeger, mensen. Nee, maar toen ik begon als leraar, kon ik een verhaal van 3 kwartier vertellen. Dan hingen ze, ademloos, hingen ze aan je lippen, is dat de uitdrukking. En als ik nu een verhaal van 3 minuten vertel, dan moet het heel goed zijn. Wil ik ze dan niet kwijt zijn. Dat komt allemaal door die telefoon natuurlijk. Aandachtspannen. Ja, ze hebben zoveel afleiding. Allemaal TikTok-formaat moet het zijn. Ja, dat merk ik wel, ja. Want je spreekt je daar ook wel duidelijk over uit, hè? Van de telefoon uit dat klaslokaal. Ja, kijk, ik ben zelf even verslaafd hoor aan mijn telefoon. Dus ik begrijp ze maar al te goed. Maar het is hun leven helemaal. En ik heb wel zo'n telefoon afgepakt dat ik gewoon een roofdier op me afkreeg. Mensen werden echt helemaal... Ik zag die ogen gewoon omdraaien. Mensen werden helemaal... Ga je mijn telefoon? Weet je, dat ik dacht, het is nog 10 minuten de les. Na 10 minuten krijg je hem weer terug. Maar dat mensen echt helemaal... agressief en gek worden als dat ding bij ze weggaat. Maar hetzelfde stofje als heroïne, geloof ik, wordt aangeraakt. Zijn er eigenlijk wel landen waar ze dat wel gewoon doen? Waar kinderen op school komen en meteen die telefoon moeten inleveren? Ja, Frankrijk. Frankrijk tot 16 jaar, geloof ik. En dan nog hebben ze dingen met 2 telefoons en smokkelen en gedoe. Alleen daar kun je dan word je als school gestoond. Ja. Dus ik ben er heel erg voor. In Nederland zijn er ook een paar scholen die doen. Hè. Die hebben kastjes gemaakt, telefoon erin. En die leerlingen in het begin vinden ze het vreselijk. Maar na een aantal weken vinden ze het... Als de interviews die ik gezien heb kloppen... Vinden ze zelfs eigenlijk wel gezelliger en wel prettiger. En veel meer rust in hun hoofd. Ja, we zitten hier met Ryan Pandey. Tex de Wit. En Steven Pop. En we werden ons gevraagd wat wij... als drijfveren zien van Kees, wat hem inspireert, wat hem motiveert. En we waren er vrij snel uit. Het is vooral frustratie en plezier. Ja, en heel veel zorgen maken. Heel veel zorgen maken. Dat is zijn kracht. Hij is zich nu al zorgen aan het maken wat wij nu aan het zeggen zijn. Ja, dat is sowieso. Terwijl hij is eigenlijk gewoon, hij is heel grappig en heel goed. En hij kan heel veel leuke typetjes spelen. Maar hij laat dat nooit zien. Hij beseft dat niet. Hij beseft dat niet en hij moet dat ook nooit beseffen, want dat is ook zijn kracht. Ik denk dat, de kracht van Kees is dat hij nooit eigenlijk weet hoe goed hij is. Nee. Ja, en dat moet ook zo blijven. En zijn frustratie is dat het Nederlands publiek dat ook niet weet. Maar op een dag komt alles samen. Hier gaat hij dus op lachen. En zichzelf op water. Love you, Kees. Love you, man. Je bent de beste. Lieve mensen. Mede-comedians. Stefan Pop, Tex de Wit en Ryan Pandey. Frustratie. Niet goed weten zelf hoe goed je bent. En de zorgen. Ja, goed samengevat? Ja. Nou ja, goed. Ik denk toch wel dat comedians vanuit hun eigen ellende moeten beginnen. Ja, daar zit het mee. Het leukste is, kijk, iemand die waarmee het helemaal goed gaat, dat is niet zo grappig om naar te kijken. Nee. Totaal niet als iemand zegt, oh jongen, prachtig huis. Ik heb nu een auto en ik heb een geweldig huwelijk. En mijn kinderen, alles gaat goed. Nick. Droombaan. Vuile visitering. Waarom heb ik dat niet? Ja. En als iemand zegt, dit, mijn relatie is kut. Mijn huis is ingestort. Mijn werk is waar. Dan denk je, ja, lekker. Nou, hij heeft het tenminste nog slechter dan ik. Ja, dat is wel fijn. En ik ben wel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Bij jou. Visualiseer je ook wel eens van, nou, zo zou mijn leven er dan uitzien en zo zou mijn leven er dan uitzien. Als ik voor optie A ga, dan gaat mijn leven er zo uitzien. En optie B, dan gaat mijn leven er zo uitzien. Nou, met kinderen wel natuurlijk. Alhoewel iedereen altijd met kinderen zegt, nou, je weet niet hoe het leven dan is. Want het is wel totaal anders. Je kan niet meer zomaar. Echt, je leven is 180 graden anders. Schets eens voor mij, hoe zie je het voor je als je wel een kind zou hebben? Wat voor vader zou je zijn? Of heb je daar een bepaald beeld bij? Of een bepaalde scène zie je dan voor je? Nou, ik schat mezelf wel in als liefdevolle vader. Maar ik weet niet hoe ik ben na 6 maanden huilbaby of zo. Daar word je dan ook bang voor bang gemaakt. Ik heb geen idee. En dan ben ik ook nog ouder. Dan heb ik meer mijn slaap nodig. Dus dat weet ik niet hoe ik dan. Maar zie je een scène voor je? Zie je jezelf voetballend of met zo'n kind? Of voetballend iets minder, denk ik. Met een blessure. Nou, ik vind het wel leuk om. Kijk, mijn vriendin heeft 2 jonge kinderen. En dat vind ik heel leuk om dingen te doen. Maar dan zeggen ouders weer, ja, leuke dingen is makkelijk. Hè? Maar je bent elke dag naar school. Maar ik vind het nu leuk om, weet ik veel, naar een leuk museum te gaan. Of heb ik een speeltuin ontdekt. Of je hebt in Amsterdam heb je jeugdland. Daar liggen dan duizenden pallets met ongelooflijk veel te lange, gevaarlijke spijkers. Oh, dat gaan timmeren. Mogen ze spijkeren en vuurfik steken en dit. Nou, dat, ja, je geniet natuurlijk wel van een kind wat lol heeft. Dat is wel, als de kinderen naar het zin hebben, de ouders het hebben. En het andere scenario? Heb je daar een beeld bij? Een leven zonder kinderen? Ja, maar dan moet ik bijna ook denken, een leven zonder relatie of zo. Dat denk ik dan ook bijna. Mm. Nou ja, dan wordt het wat hedonistischer. Hè? Dan ga je nog een keer naar Amerika of dan ga je nog een rondreis door. Want reizen is wel een grote liefde nog steeds. Ik probeer natuurlijk klimaat enzovoort. Maar eigenlijk was mijn enige hobby altijd reizen. Dat wordt nu wat lastiger natuurlijk. Ja. Ik probeer wel meer Europa en met de trein naar Londen als ik moet. Dan, maar dan zal het dat doen. En misschien nog meer richten op op optreden of zo. Wat mij wel opvalt is dat als je het hebt over een leven met kinderen, dan komt continu die vervelende stemmetjes komen erbij. Al die mensen die er iets van vinden en die je waarschuwen en die alle beren op de weg zetten. Ja, die heb ik heel veel gehad. Ja. Maar ook mensen die het ongelooflijk geweldig vinden. Ja. Onder andere cabaretier Erik van Souwers. Die één zin, zal ik maar, want die vroeg ernaar. En hij zei, ik ga je één ding vertellen. Ik doe me slecht na, maar ik ga je één ding vertellen, vriend. En toen had ik verwacht dat hij zou zeggen, nou, dat moet je niet doen, je bent te oud. Dit is slecht voor de kinderen. Maar hij zei, kinderen, ja, kinderen. De top 10 van hoogtepunten in mijn leven hebben allemaal met mijn kinderen te maken. Misschien wel de top 20. Dus die was zo. En op de een of andere had ik dat van hem niet verwacht of zo. Dat was zo. Dus die blijven me ook bij. Dus, mooi. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Je hebt nog iets uit je auto. Ah, ik had mijn hele halve auto. Ja, ik koop alles dubbel. Ik weet niet waarom. Ik ben altijd bang dat er dan toch nog iets over zorgen maken. Ben je ook zo iemand die zich oververzekert? Oh, zeker. Zeker, ja, ik denk het wel. Ja, een annuleringsverzekering en een reisverzekering en een algemene verzekering. Ja, die heb ik zo'n doorlopende. Maar ik heb, moet ik het al noemen wat ik heb? Ik heb de sleepkabel uit mijn auto, die ligt er al jaren in, nog nooit nodig gehad. En het is nu wel klaar met de troep. Oh ja. Maar je hebt er nog wel eentje dus. Volgens mij heb ik er nog Maar dan moet je wel eens checken of dat zo is. Nee, die heb ik vast. Ja? Anders heb ik geen reden om hem weer drie dubbel te kopen. Nou, mooi. Ik zet hem in het museum. En jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit... Dit is de gloednieuwe skibril van Jan Beuving. Oh. Hij vindt skiën niet leuk. Okay. Dit is het boek van Arjan L. Fasset. Niet iedereen kan stenen gooien. Het verhaal van zijn familie. En dit is een heel bizar ding. Dit is van Annemarie Haverkamp. Zij was in Mongolië ooit in 2019. En dit heeft een jonge kunstenaar daar gemaakt. Een adelaar met een vlag erbovenop uit één stuk gesneden uit het dijbot van een koe. En ik zie je echt heel bang kijken daarna. Nou, ik vind dat zoiets... Ik vind dat heel grappig, maar ik vind dat je dat... bij voor jezelf moet houden. Ja, dat is bijzonders wat je daar hebt meegenomen. Ja. Hetzelfde is dat je een handtekening koopt. Dat vind ik ook van een bekende. Dat snap ik ook nooit. Terwijl diegene niet aan jou heeft gedacht terwijl die handtekening zette. Nee, dan is toch de hele lol eraf. Ja. Nou, ik heb jaren niet geskiet. Echt jaren. En ik zeg elk jaar, ik wil toch weer eens een keer skiën. Oh, is het ook slecht voor het milieu waarschijnlijk. Maar... Dus de skibril. Ja, de skibril. Ja, vind skibril. Ik schaam me gewoon met mijn oude sleepkabel. Maar... Van Jan Beuving. Nou. Jan, bedankt, jongen. Ja, alsjeblieft. Nou moet ik wel skiën. Ja, dankjewel. We eindigen met de liefde. Nou, we hebben het al een beetje zijdelings gehad over de liefde. Jij zei dat moet zijn The Look of Love. Een heel mooi nummer van Dusty Springfield. Ja. En waarom is juist dat nummer zo treffend als het gaat om de liefde? Het wordt zo prachtig ingetogen gezongen. Mm-hmm. Je voelt de liefde bijna doorheen of zo. Het gekke is, ik luister vrijwel nooit zo naar teksten van nummers. Ja, maar het is ook een prachtige tekst. Ja. Het is voor mij heel simplistisch en eenvoudig. En er zit zoveel gevoel in, of zo. Ik vind ook dit nummer, The Look of Love, is natuurlijk heel veel gecoverd. Maar dan laten zangeressen vaak zo zien van... nou, kijk, mij is een goede zangeres zijn. En het moet bijna gesproken, gefluisterd zijn, dit nummer. Alsof je echt in het oor van je geliefde zit te zingen. Ja. En daarom vind ik deze versie, als jullie de originele hebben kunnen vinden... de allereerste van Dusty Springfield uit 1968... uit de film Casino Royale, wat een hele rare James Bond film was... met Woody Allen, maar is weer een ander verhaal. Ja, ik vind dit nummer nog steeds... krijg ik al steeds kippenvel van. En je zegt simplistisch en vol gevoel. Ja, zo moet de liefde zijn, toch? Nou, ik hou niet van... opsmuk of zo. Hetzelfde met, voor mij hoeft een vrouw geen lingerie aan te doen. Ik vind als een vrouw 's ochtends in mijn t-shirt en een oude onderbroek... vind ik soms sexier of romantischer dan de duurste lingerie of zo. Maar dat is mijn smaak dan. Dit zijn je laatste woorden? Doe oude kleding aan. Doe oude vieze kleding aan, mensen. Dan ben je ze. Dankjewel, Kees van Amstel, dat je mijn gast wilde zijn... En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op alle socials. @MishaBlok. The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. Just words can end. 1.